ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಯಂ ಕ್ರಂದಸಿ ಅವಸಾತಸ್ತಭಾನಿ ಅಭ್ಯೈಕ್ಷೇತಾಂ ಮನಸಾರೇಜಮಾನಿ ಯತ್ರಾದಿಸೂರ ಉದಿತೋ ವಿಭಾತಿ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಹಮ್ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಶಮ ಮಂಡಲ ಕೆ 121ವೇ ಸೂಕ್ತ ಪರ ವಿಚಾರ ಕರ ರಹೆ ಹೈ. ಇನ್ ಮಂತ್ರೋ ಮೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಿ ವಿಷಯ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ಮೇ ಬತಾಯಾ ಗಯಾ ಹೈ कि ये संसार का क्रम जिस तरह से है उसको देखना है और उसके बाद उसके बताने वाले के लिए अपना व्यवहार निश्चित करना है. इन मंत्रों का ऋषि हिरण्यगर्भ प्रजापति है और इन मंत्रों का देवता कह है. जैसा इन मंत्रों पर हम विचार करते आ रहे हैं, मंत्र में कोई बात कही गई है और चौथे चरण में कहा गया है कस्मै देवाय हविषा विधेम, अर्थात उस जो सुखरूप प्रजापति है उसके लिए हम अपनी आहुति प्रदान करें. तो वो प्रजापति कैसा है उसका तीन चरणों में वर्णन है सृष्टि के निर्माण के प्रसंग में. संसार में हम बहुत बहुत चीजों को अलग अलग स्थानों पर देखते हैं. देखने वाली चीजों में हमें सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, बहुत सारे तारे नक्षत्र हमको दिखाई देते हैं, हमको अपनी पृथ्वी दिखाई देती है, पृथ्वी पर विद्यमान बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं और हम यहाँ पर एक छोटे मोटे रूप में वस्तुओं को प्रतिदिन बनते बिगड़ते देखते हैं. तो जो क्रम छोटे स्तर पर है वही क्रम बड़े स्तर पर है. तो इस बड़े स्तर का निर्माण कैसे हुआ ये चर्चा इन मंत्रों में है. सामान्य रूप से यदि हम शब्दार्थ देखें, यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने, शब्द यद्यपि बहुत परिचित नहीं है तो भी कठिन नहीं है. वो कहता है जिस परमेश्वर के लिए ये जो संसार है जिसने उसे धारण किया हुआ है, वो धारण किस प्रकार से किया हुआ है उसका इस मंत्र में वर्णन है. पहले मंत्रों में हमने देखा उसने रचना कैसे की, हिरण्यगर्भ उसने अपने गर्भ में हिरण्यमय इस संसार को धारण किया, उसने इसको बनाया, वो इस संसार को पुष्ट भी करता है, जो प्राणी हैं उनको बल भी देता है. इस तरह से हम एक एक मंत्र में देखते आ रहे हैं. इस मंत्र में वस्तु बन जाने के बाद वो स्थित कैसे है, वो बनी हुई कैसे है, इसके बारे में बात की गई है. मंत्र कहा है यम क्रंदसी अवसातस्तभानि। यम जिसके लिए क्रंदसी, अब ये शब्द रोचक है। सामान्य रूप से क्रंदन चिल्लाने चीखने पुकारने के लिए आता है, हम प्रयोग करते हैं वहां क्रंदन हो रहा था। ये क्रंदन रोने के अर्थ में भी है और ललकारने के अर्थ में भी है, बोलने के अर्थ में भी है। ये इंद्र के लिए भी आया है, संक्रंदनो अनमिष निमिष एक वीर, जो बहुत जोर से चीखता हुआ चिल्लाता हुआ लो शत्रुओं को ललकारता हुआ जो प्रकट हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। संक्रंदनो अनमिष एक वीर, शकमम सेना अजयत साकमिंद्र, जिसने सैकड़ों सेनाओं को एक साथ जीत लिया है, ऐसा वो इंद्र। तो इंद्र के साथ भी ऐसा प्रयोग हम देखते हैं संक्रंदन। और सामान्य रूप से जब हम भाषा में प्रयोग देखते हैं, करुण क्रंदन हो रहा था, क्रंदन मचा हुआ था, और जब यहां देखते हैं तो ये वस्तु के लिए आया हुआ है, यम क्रंदसी अवसातस्तभाने। और क्रंदसी का अर्थ द्युलोक और पृथ्वीलोक किया जाता है वैदिक शास्त्र में, वैदिक साहित्य में। तो ये क्रंदसी जो शब्द इनके लिए प्रयोग किया गया है, वो इसीलिए कि वो इसके उद्घोषणा करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो क्रंदसी दो चीजों का वाचक है, द्युलोक और पृथ्वीलोक। अब द्युलोक और पृथ्वीलोक बने हैं, परमेश्वर ने बनाए हैं। तो बनाने के बाद ये दूर दूर स्थापित हो गए हैं, बिखर गए हैं। लेकिन बिखर के भी उसके अधीन कैसे हैं, ये बात विशेष रूप से बताई गई है। विशेष बिखर के अधीन हैं, हमारे मन में जो शब्द है बिखरना, वो ये प्रकट करता है जैसे हमारा उस पर से नियंत्रण समाप्त हो गया, हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, हमारी योजना बिखर गई, हमारी वस्तु बिखर गई, हमारा सामान बिखर गया। तो यहां जब बिखरना शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो उसका अभिप्राय हमारी इच्छित जो व्यवस्था है उसके हट जाने से है, बदल जाने से है। लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर के साथ ऐसा क्यों नहीं है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि जो वस्तुएं एक थीं वो अनेक रूपों में बदल गई हैं, और केवल अनेक रूपों में नहीं बदली हैं अपितु दूर दूर चली गई हैं। तो हमें ऐसा लगता है जैसे बिखर गई हैं, लेकिन वो बिखरती तब जब वो अनियमित हो जाती, अव्यवस्थित हो जाती, अनियंत्रित हो जाती, ऐसा तो है नहीं। कोई लोक संसार में किसी भी स्थान से कितना भी दूर क्यों ना हो, किंतु वो वहां अव्यवस्थावश नहीं है, व्यवस्थावश नहीं है, वो वहां व्यवस्थित किया गया है, विधि पूर्वक रखा गया है। तो वैसे ही ये जो द्युलोक और पृथ्वीलोक हैं, हमको बहुत दूर दूर दिखाई देते हैं। तो वेद कह रहा है यम क्रंदसी अवसा तस्तभानि, अर्थात ये लोक हैं तो बहुत दूर, लेकिन ये इतने निरपेक्ष भी नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि इनको एक दूसरे से कोई परवाह नहीं है या एक दूसरे की चिंता नहीं है। ये तो अपनी जगह टिके जरूर हैं, लेकिन वो इसलिए है टिके हुए हैं कि वो दूसरों को टिका रहे हैं और दूसरा भी इन्हें टिका रहा है। तो ये दो जो भिन्न भिन्न दूरियों पर विद्यमान हम लोक लोकांतरों को देख रहे हैं, सामान्य रूप से ऐसा होना चाहिए था कि दूर हैं इसलिए कोई किसी से संबंधित नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहां मंत्र कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। तो इससे ये पता लगता है कि इनका सामर्थ्य कितने दूर तक है और वो पकड़े हुए हैं। तो हमें एक बात और समझने की इसमें ध्यान में आ जाती है, हम पकड़ने को अपने अनुमान से अपने हिसाब से जोड़ लेते हैं। जैसे हम कोई चीज हाथ से पकड़ते हैं तब हमें लगता है कि परमेश्वर भी पकड़ता होगा तो ऐसे ही पकड़ता होगा, लेकिन हमारे से उसकी स्थिति किस अर्थ में भिन्न है? हमारे से उसकी स्थिति हमारे स्वरूप की भिन्नता है। हम पकड़ते हैं तो वस्तु बाहर होती है और पकड़ने वाला इस शरीर के अंदर होता है, और वो उसे पकड़ता है तो अपने साधन से पकड़ता है। तो हमको भी ऐसा लगता है कि परमेश्वर जो है इन संसार के जो रचनाएं हैं, जो कौशल हैं, इनको पकड़ने के लिए उसको भी कहीं बाहर से किसी चीज की सहायता लेनी पड़ती हो। किंतु ऐसा इसलिए नहीं है, जो चीज हमारे अंदर होती है उसे पकड़ने के लिए हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कोई मनुष्य है, स्त्री है, पशु है, पक्षी है, जब वो किसी चीज को धारण करते हैं, गर्भ को जैसे धारण करते हैं, तो उनको वो हाथ से नहीं पकड़ना होता, वो अपने अंदर ही उसको समा रखते हैं, पकड़ सब ओर से उसके ऊपर अपना बंधन बना के रखते हैं। तो वैसे ही लोक लोकांतरों को इस परमेश्वर ने जो पकड़ा हुआ है, ये पकड़ा हुआ है तो अपने सामर्थ्य से पकड़ा हुआ है। उससे पता लगता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य कितनी दूर तक गया हुआ है। जैसे पिछले मंत्र की चर्चा करते हुए हमने देखा कि उसकी भुजाएं दूर तक गई हुई हैं, तो भुजा किसका प्रतीक था? उसके सामर्थ्य का। हम अपनी भुजा को दूर तक ले जाकर जब कोई काम करते हैं तो हमारा सामर्थ्य दूर तक चला जाता है। तो वो हमारा सामर्थ्य दूर तक कैसे गया? हमारे हाथों से गया, हमारे साधनों से गया। तो परमेश्वर भी उसको यदि पकड़े है तो उसके पास जरूर पकड़ने का कोई उपाय होना चाहिए, और वो उपाय हमारे जैसा नहीं है, क्योंकि हम वस्तु से भिन्न हैं और वस्तु को पकड़ने के लिए हमारे पास साधन हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर तो वस्तु में और वस्तु के बाहर व्याप्त होकर है। तो वो जब व्याप्त होकर है तो उसकी पकड़ कैसी होगी? उसकी पकड़ तो चारों ओर से हो जाएगी और उसको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे किसी गर्भस्थ शिशु की पकड़ के लिए मां को हाथ नहीं लगाना पड़ता, लेकिन वो उसके नियंत्रण में होता है, उसकी पकड़ में पहुंच में होता है। तो वैसे ही यहां पर कहा गया है कि वो परमेश्वर जो है संसार की समस्त वस्तुओं को पकड़े हुए है, तो इसका अभिप्राय होता है अपने सामर्थ्य से धारण किए हुए है, और उसके धारण करने का प्रकार जैसे कोई अंदर की वस्तु धारण की जाती है वैसी ही है। उसके लिए कोई स्थान की, साधन की, अंगों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वयं वहां विद्यमान है, तो वस्तु उसके आश्रित है। जहां आश्रय कहीं दूर से लाना पड़ता है वहां वस्तु को समेटने में कठिनाई होती है, किंतु जहां वस्तु उसके अंदर समाविष्ट है तो वहां उस वस्तु को संभालने में कुछ भी कठिनाई नहीं होती। तो वैसे ही जो परमेश्वर है उसने समस्त इस लोक को संभाला हुआ है। इस मंत्र में जो विशेष बात कही गई है वो यही बता रही है, यही बताने की बात है कि वो द्युलोक और जो पृथ्वीलोक हैं उनको परमेश्वर ने कैसे धारण किया है। कहते हैं ये दोनों स्थिर हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के कारण से स्थिर हैं। और यही सिद्धांत संसार में जितनी वस्तुएं हैं जो ईश्वर की व्यवस्था में हैं, चलने वाली हैं, दूर हैं, आकाश में दिखाई देती हैं, तो वो सब वस्तुएं कैसे चलती हैं? तो क्या उसके पहुंची या पकड़ से वो बाहर हैं, उसके नियंत्रण से परे हैं, बिखरी हुई हैं? कहा गया नहीं, वो उसके पहुंच से परे नहीं हैं, वो दूर जरूर गई हैं लेकिन उससे बाहर नहीं गई हैं, उसके सामर्थ्य से परे नहीं गई हैं, वो उसके सामर्थ्य में रहते हुए दूर तक हैं। उनकी दूरी बनाई गई है, व्यवस्था के द्वारा की गई है, वो अनायास अनावश्यक अनियंत्रित नहीं है। परमेश्वर के संसार में जो वस्तु चाहे कितनी भी दूर हो, कहीं हमको सूर्य दूर लगता है, कहीं चंद्र दूर लगता है, कहीं तारे दूर लगते हैं, कहीं और कोई वस्तु उससे भी दूर दिखाई देती है। तो जब हम दूर की बात करते हैं तो उस दूर का अभिप्राय पहुंच से बाहर नहीं है। और यही इस मंत्र में बताया गया है कि परमेश्वर ने जो ये द्युलोक और पृथ्वीलोक बनाया है ये दूर होने पर भी एक दूसरे के बहुत निकट है। एक दूसरे के सामर्थ्य को इन्होंने ग्रहण किया हुआ है, एक दूसरे की सहायता से ये आकाश में स्थित हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब स्थित होती है तो कहीं ना कहीं वो टिकी होती है, कोई ना कोई वस्तु उसे पकड़े होती है, तभी कोई चीज अधर में रह सकती है। तो यहां जो बता रहा है कि अधर में हैं कौन, द्युलोक और पृथ्वीलोक, तो ये अधर में कैसे हैं? तो यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने, ये स्थिर हैं, आकाश में हैं, स्वतंत्रता से खड़े हैं, लेकिन ये एक दूसरे को बांध कर खड़े हैं, एक दूसरे को सहारा देकर खड़े हैं, एक दूसरे को रोके हुए हैं। ये इस मंत्र का विशेष भाव है जो कहता है यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने। ओ शांति शांतिरेव शांति शामा।